sulingă Carpați la poale de munte, într-o casă cu mulți frați și cu dăruri multe. Crescui printre brați și faci la poale de munte, lângă turma de oi dragi și cântece multe. Oh, mamă, mamă, cât trăiesc pe lume, nu am teamă. Oh, mamă, mamă, dorurile nu le iau în seamă. Măicuță, când m-ai făcut verde bomnăut, mi-ai pus dor în naștere nu, verde bomnăut. Mi-ai pus dor mai înfășat, verde mărăta, și cu dorul mai legat, verde mărăta. Oh, mamă, mamă, cât trăiesc pe lume, nu am teamă. Oh, mamă, mamă, dorurile nu le iau în seamă. Mai legănat cu piciorul, floare ca bujorul, ca să mă cunun cu dorul, floare ca bujorul. Cu dorul și drumul lung, verde bomnărul, dragostea să n-o ajung, verde bomnărul. Cu doru, doru și cântecu. Oh, mama, mama, să-mi ia stâmpăr, stâmpăr sufletul. Oh, mama, mama, cât trăiesc pe lume, nu am teamă. Oh, mama, mama, dorurile nu le iau în seamă.